Book 2 59 Pašte. Kur yra artimiausias sekantis paštas? Ar toli iki artimiausių sekančių paštų? Kur yra artimiausia sekanti pašto dėžutė? Man reikia kelių pašto ženklų. Atvirukui ir laiškui. Koks yra siuntimo mokestis į Ameriką? Kiek sveria siuntinys? Ar galiu siųsti jį oro paštu? Kaip ilgai jis eis? Kur galiu paskambinti? Kur yra artimiausia sekanti telefonų būdelį? Ar turite telefono kortelių? Ar turite telefonų knygą? Ar žinote Austrijos kodą? Minutėlę, aš tuo pažiūrėsiu. Linija visuomet užimta. Kokį numerį surinkote? Pirmiausia turite rinkti nulį.